To program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 16 kwietnia, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Turcji nie wyklucza kolejnego referendum w sprawie kary śmierci. Francuski MSW wzmacnia siły bezpieczeństwa na czas wyborów prezydenckich. Michał Kwiatkowski, drugi w holenderskim klasyku kolarskim Amstel Gold Race. Po referendum konstytucyjnym w Turcji możliwe kolejne w sprawie kary śmierci. Prezydent Recep Erdoğan zapowiedział natychmiastowe dyskusje nad jej przywróceniem. Nie wykluczył zorganizowania w tej sprawie kolejnego plebiscytu, gdyby okazało się to konieczne. Wcześniej Erdoğan ogłosił zwycięstwo w referendum w sprawie zmiany systemu parlamentarnego na prezydencki. Według niego tak powiedziało 25 milionów obywateli, a przewaga zwolenników wzmocnienia władzy prezydenta wyniosła 1 300 000 głosów. Oficjalne wyniki mają zostać ogłoszone w ciągu 11-12 dni. Komisja Wyborcza podliczyła 99% głosów. Za zmianami według tych danych było 51,3% głosujących. Uderzając w garnki i patelnie, mieszkańcy co najmniej 4 dzielnic Stambułu protestują przeciwko ogłoszonemu przez prezydenta zwycięstwu. Na zamieszczanych w mediach społecznościowych zdjęciach i nagraniach widać grupy protestujących, którzy wyszli na ulicę. Bicie w garnki i patelnie to tradycyjna miejscowa forma demonstrowania sprzeciwu. Ponad 50 tysięcy żandarmów i policjantów zostanie dodatkowo zmobilizowanych na wybory prezydenckie we Francji. Dodatkowe środki bezpieczeństwa zapowiedział minister spraw wewnętrznych. Pierwsza tura głosowania odbędzie się już za tydzień. Prawdopodobną drugą turę zaplanowano na 7 maja. Szef resortu Matthias Feckl stwierdził, że wzmocnienie sił patroli wojskowych kontrolujących sytuację na ulicach i w newralgicznych punktach miast jest konieczne ze względu na znaczne ryzyko zamachu terrorystycznego. W marcu we Francji zatrzymano 19 osób podejrzewanych o przygotowywanie ataków. Matthias Feckl obawia się nie tylko terroryzmu, ale także burd, jakie mogą wywoływać bojówki skrajnej lewicy i prawicy. We Francji metropolitarnej zainstalowano 67 tysięcy lokali wyborczych. Minister spraw wewnętrznych poinformował, że poszczególni kandydaci, jak konserwatysta François Fillon czy liberalny socjaldemokrata Emmanuel Macron, otrzymują pogróżki co do ich bezpieczeństwa. Kolejna sprawa to troska o to, aby wyniki wyborów nie zostały wypaczone przez cyberpiratów. Obiektem takich ataków ze strony rosyjskich internautów stał się już Emmanuel Macron, znany ze swych proeuropejskich poglądów, co na Kremlu przyjmowane jest z wielką niechęcią. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kolejny znakomity wyścig Michała Kwiatkowskiego. Polski kolarz jeżdżący w grupie Sky zajął drugie miejsce w holenderskim klasyku Amstel Gold Race. Były mistrz świata przegrał finisz z Belgiem Philippem Gilbertem z grupy Quickstep Floors. Trzeci był Szwajcar Michael Albasini jeżdżący w barwach Orica Scott. Piwny wyścig otwiera tak zwany tryptyk ardeński. Kolejny to walońska strzała w środę i Liège-Bastogne-Liège w niedzielę. Michał może sporo zdziałać w każdym z tych wyścigów klasycznych, ocenia były trener kolarski i reprezentacji Polski Wacław Skarul. Michał troszkę inaczej się przygotowywał. W roku ubiegłym po prostu za mocno poszedł te przygotowania. Teraz chyba zrobił trochę większą bazę, ale na nieco mniejszej intensywności. Oznacza to, że on teraz właśnie w tych wyścigach kolejnych po prostu dochodzi do siebie i ja myślę, że jest też starszy o rok, dojrzalszy i powinno być tylko i wyłącznie lepiej. Widzę go naprawdę na każdym z tych wyścigów na bardzo wysokich pozycjach, aczkolwiek pretendentów jest wielu. Po 14-letniej przerwie rozegrano także Amstel Gold Race kobiet. Trzecie miejsce zajęła Katarzyna Niewiadoma. IMGW ostrzega przed przymrozkami, które wystąpią tej nocy w 10 wschodnich i centralnych województwach. Synoptycy prognozują temperaturę od minus 5 do minus 7 stopni przy gruncie w warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim oraz podkarpackim. Natomiast w województwach małopolskim, świętokrzyskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim oraz pomorskim przewidywane są temperatury od minus 2 do minus 5 stopni. Kierowcy powinni być ostrożni, bo na drogach w tych 10 regionach po opadach deszczu może być bardzo ślisko. Jaka pogoda czeka nas jutro? Lany poniedziałek będzie pochmurny, ale z przejaśnieniami. Przelotny deszcz na zachodzie i południu. Termometry pokażą w Trójmieście 4 stopnie, w Koszalinie, Olsztynie i Białymstoku 6, w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie i Lublinie 8, w Katowicach i Krakowie 9, w Rzeszowie 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Śpiewał za nas w różnych sytuacjach, miał sumienie. A siła małej elektrowni jądrowej. Wspomnienie Przemka Gintrowskiego w audycji dokumentalnej Anny Kołodziejczyk pod tytułem Urodził się po to, żeby śpiewać. Każdy twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą twoją się ukorzę. Poniedziałek Wielkanocny, kilka minut po 15:00. Zapraszam, Janusz Deblesem. Autopromocja. Zanotowali państwo? Dobrze. Będziemy przy głośnikach. 5,5 minuty po godzinie 23:00, niedziela wielkanocna, 16 dzień kwietnia 2017 roku. Przy krętej drodze nad przystanią, gdzie pierwsze blaski zimy śnią, sennie wina łyza ukochaną. Więc znieśmy kielich Cheerio. Dziękuję państwu za wszystkie listy, które adresują państwo minimax@polskieradio.pl. One docierają do studia. Najwięcej z tych listów dzisiejszych jest państwa radości z rozpoznania saksofonu zespołu Spear of Destiny i w ogóle zespołu Spear of Destiny, chociaż on się nazywa tutaj Theater of Hate. To jest ta nowa płyta Kinshi, K-I-N-S-H-I, pisane takim troszkę jak chińskim alfabetem. Theater of Hate. Nowa płyta, a na niej utworów 12. Jeszcze dzisiaj spróbuję do tej płyty wrócić, jeżeli nie, na przykład środa przed nami, na przykład inne jeszcze daty, to świeża płyta. A teraz, a no tak, wrócimy do Deep Purple za no mniej więcej 7 minut. Oto taka muzyka teraz dla państwa. Tonight. Zrobiłem sobie takie małe odsłuchanie płyt w związku ze zbliżającą się Metalmanią i wyjąłem między innymi płyty zespołu Moonspell i przyjrzałem się tej płycie. Ona ma napisane, kiedy ją odtwarzałem dla państwa i od tamtego dnia nie słuchałem jej. 9 marca 2006 roku. Moonspell Memorial to utwór, który tę płytę zamyka. Na zegarze, jak się nastawi na liczniku, to pokazuje znacznie dłuższe niż te 6,5 minuty, które żeśmy wysłuchali, ale tam jest tylko taka cisza do samego końca płyty. Moonspell. Jeden z 23 zespołów, który pojawi się jednego dnia w katowickim Spodku. Aż nie do wiary. Tak sobie myślę i przypomina mi się, jak Tomek Dziubiński w połowie 80-tych lat powiedział, ja bym chciał taki koncert zorganizować. On był chyba 2 dni na początku, 85-6 rok. Pierwsza taka Metalmania w katowickim Spodku i była tam w tym Spodku chyba z 5 lat. A potem były różne jej kolejne, no i teraz jest znowu. Tomek Dziubiński pewnie patrzy z nieba na dół i się cieszy, że ta impreza powróciła. Moonspell. Jeden z 23 zespołów. Dowiedziałem się jeszcze, że większość tych zespołów będzie się chciała z państwem spotkać wtedy, w tę sobotę. I podpisywać płyty. Nawet jest jakiś grafik ułożony. Od 11 rano to się zaczyna, naprawdę. Do późnej nocy. Dobrze, wracamy do głównego zespołu dzisiaj. Może nie przypadkiem. Oni też będą w Spodku w Katowicach, który jest to magiczny Spodek, ale oni będą później. Za miesiąc i trochę. 24 maja w Spodku, a dzień wcześniej w Łodzi, w Arenie. Zespół Deep Purple. Gdzie stanęliśmy w tej rozmowie? A no jak dołączyło takich dwóch. Z Episode 6 przyszło takich dwóch młodziaków. I kiedy dołączyli, chociaż akurat Roger Glover nie prezentował się specjalnie, chociaż na próbnej sesji grał bardzo, bardzo, bardzo dobrze i od razu zapewnił sobie miejsce, więc kiedy Gillan i Glover dołączyli, to dostaliśmy dodatkowy prezent. So when we got Ian and Roger in, Roger turned up not looking the most affluent person in the world with the trousers tied up with string, but we ended up with a bass player. And we did a session, and Roger played very, very well. And he seemed like an okay guy. So we said, you're in, you know? But what we got, as a bonus, we got guys... Okazało się, że oni potrafią tworzyć własne utwory. Do pewnej wirtuozerii, jakiej nie brakowało Richemu, Lordowi, czy nawet mnie, dołączyła przeciwwaga. Najpiękniej uwidoczniona na płycie In Rock. Z 1970. And that showed when we brought out In Rock. There was this very heavy edge. Gdy pojawił się ten pazur rockowy. Myślę, że to przełomowy moment dla Deep Purple. Ciekawe, bo dnia, w którym to się wydarzyło, nie pamiętam. Ale pozostało wspomnienie pierwszego usłyszenia wrzasku Gillana i mojej myśli. Tak, to jest ten. On już mnie kupił. No i zaczęliśmy rozmawiać o tej nowej płycie. I powiedzieli, kiedy tworzysz płytę, czasami zostają ci jakieś niewykorzystane utwory. When you make a record... Sometimes you get extra songs hanging over, yes. Ale zdarza się, że nie zostanie nic. Po prostu wytwarzasz tyle, ile potrzeba. Naszemu poprzedniemu menadżerowi udaje się co chwilę odnaleźć jakieś nieznane materiały, które bez naszej wiedzy i zgody pojawiają się na rynku. Ale z tej płyty nie zostało wiele materiału. Kilka prób, jakaś rozgrzewka. Ian Pace dodaje. Richie Blackmore miał ciekawe podejście do pracy w studiu. Gdy mieliśmy tyle materiału, ile było potrzeba, jechał do domu. Nie było zwyczajowego. Może jeszcze jeden utwór, może dwa. Jeżeli wcześniej nie było w planie, nie nagrywaliśmy. Teraz pracujemy troszkę inaczej, mniej spiesznie. I myślę, że z ostatnich dwóch płyt mamy więcej takich dodatków niż ze wszystkich poprzednich. Roadhouse Blues to bardzo ważny utwór. To hołd składany zabawie, radości. Bawimy się w studiu. To jest odpowiedź na moje pytanie, czy to jest hołd składany grupie The Doors. It's a tribute to fun. We have fun in the studio. Na poprzedniej płycie pojawił się stary utwór Jerry'ego Lee Lewisa i tym razem Bob Ezrin również zapytał, czy mamy ochotę na podobną przygodę. Kilka minut zastanawialiśmy się, okazało się, że Ian Pace niejednokrotnie grał Roadhouse Blues i opowiedział nam historię o zespole Perpendicular. Bob zdecydował, dobra, nagrywamy. Nie trzeba się doszukiwać tu specjalnego przesłania. To nie jest hołd dla zespołu The Doors, poza faktem, że był wybitnym. No i usłyszałem jeszcze, że to mógł być utwór The Beatles, albo The Rolling Stones, albo The Kings, albo The Who, ale tak się złożyło, że wybraliśmy The Doors. And it could have been a Beatles track, it could have been a Stones, it could have been a Kings, it could have been a Who track. It just happened to be a Doors. Na początku działalności Deep Purple, utwory innych zespołów pojawiały się w naszym repertuarze nieustannie. Potem, po płycie In Rock, każdy utwór musiał być naszego autorstwa. To było normą. A teraz inaczej podchodzimy do reguł ostatnich 40 lat. Przy nagraniu, gdy nagrywaliśmy na What, sporo z nich unieważniliśmy, a teraz unieważniliśmy resztę. Gdy chcemy coś zagrać, po prostu gramy. To jest powód do radości. Pozwólmy uwypuklić indywidualne cechy muzyków. Fragment, w którym w Roadhouse Blues pojawia się bluesowe solo Steve'a Morse, jest cudowny, jakby całe życie grał bluesa. Ale Morse jest po prostu znakomity we wszystkim, co robi. I potrafi zagrać, co chcesz. No to jedna króciutka wypowiedź przed utworem. Gdy w studiu zapaliło się czerwone światełko oznaczające nagrywanie, Pace rozpoczął na bębnach, Morse dołączył i mógłbyś pomyśleć, no niby nic takiego, harmonijka. Ale za chwilę, gdy Donner dołożył klawisze, to myślisz, magia. A to jeszcze nie był koniec. When the red light went on, and we knew we were going to do Roadhouse Blues, Ian started the drums. Steve creeps in, does a little bit of thing, and you think, what's happening here? A bit of harmonica. And then when Don does that little ripple on the piano coming in, wow, there's something magic here. And finally, i dopiero po chwili, boom. It comes in with a big thunder. I od tej chwili, mówi Pace, gdy Bob Ezrin wyszedł ze studia, przed do reżyserki, zapaliło się światełko. To wszystko trwało 25 minut. Wszystko live. Wokale, solówki. Nagraliśmy o wiele więcej, niż pojawi się na płycie. Ale zdecydowaliśmy, że tyle wystarczy. Czy to była radość? Nie wiem, czy tam jest chociaż jedna wstawka perkusyjna, nie była potrzebna. Zwykły akcent, chwycenie nastroju i już. No to proszę bardzo. Strona druga, utwór ostatni. Nowy album Deep Purple. Mm-hmm. Słuchałem tej płyty przed rozmową z artystami i w notatkach, które sobie wtedy przygotowywałem, ucząc się do rozmowy, napisałem, że za krótki to utwór dla mnie, jak się okazało. Był dłuższy, ale panowie go skrócili troszkę. Powiedziałem wtedy na ich słowa, czy to była radość jeszcze jaka, ale jak to było? Wszystko trwało nie więcej niż 25 minut, ale zdecydowaliśmy, że tyle wystarczy. No to powiedziałem, ja bym nie miał nic przeciwko usłyszeniu całości, ale inny utwór też jest dla mnie za krótki. A który, mówią panowie? Ja mówię poprzedni, na płycie przedostatni, Birds of Prey. A oni na to, bo był dłuższy, ale doszliśmy do wniosku, że ta powtarzająca się część końcówki już wystarczy. Yes, it does go on a bit longer. But we thought the rolling sequence of chords had probably gone on long enough. I said to Bob when I first heard it. Pamiętam, że nawet spytałem Boba Ezrina, czy nie jest za długa. On mówi, w porządku. Na to Roger Glover. Gdy zagraliśmy ten utwór pierwszy raz na próbie, był znacznie dłuższy. Jego się po prostu z taką radością gra. Steve and Don switch solos. One does one, one does another, and it just went on and on and on. It's probably 7 or 8 minutes long, the jam. I pod koniec Steve i Don mają solówki, a właściwie przekazują je sobie i oddają z powrotem. I to trwa i trwa. Myślę, że z 7-8 minut. No to popatrzyłem na nich wymownie. Rozmawialiśmy jeszcze wcześniej o takich utworach. Jeszcze magnetofon nie był włączony. O takich utworach, które są schowane. Potem kiedyś one wypełnią jakieś dodatkowe miejsca na następnych małych płytach. Ian Pace powiedział, ja mam to nagrane, bo ja rejestrowałem wszystkie próby. I have everything recorded from the rehearsal period, not on multitrack, but on four. Co prawda nie na wielośladzie, ale na czterościeżkowym sprzęcie. Jeśli znajdzie się tam coś dobrego, może w przyszłości możemy wrócić, popracować. Jeśli dźwięk się obroni, dołożyć jako dodatek na jakieś płycie. Tak na przykład przed chwilą wyszła czwórka, tam nagranie z próby, Hip Boots. Mój syn wziął zapis do studia, zmiksował, świetnie brzmi. I powstał taki mały dokument, obraz piosenki, zanim stanie się piosenką. No i powiedział jeszcze Roger Glover, aranżacja została w płytowej wersji zmieniona. Chyba również wyrzuciliśmy jeden riff, bo było za długie. Jak może taki utwór być za długi? Bardzo proszę, tyle sekund pomieściło się na nowej płycie Deep Purple. We turn the blue. I pod koniec Steve i Don mają solówki, a właściwie przekazują je sobie i oddają na sobie nawzajem. I to trwa i trwa, myślę, że z 7-8 minut. Komu to przeszkadzało, panowie? Miejmy nadzieję, że na koncercie usłyszymy dłuższą wersję Birds of Prey, tak zanotowane na najnowszej płycie grupy Deep Purple. Jeszcze jeden drobniusieńki fragment ich opowieści. Takie właściwie credo. Niechronologicznie z tych moich 17 minut. Ono mniej więcej ze środka, ale tak pięknie jako puenta zabrzmi. Deep Purple to zespół koncertowy. Naszym domem nie jest studio nagraniowe, tylko scena. Rejestracja albumu to pewnego rodzaju udręka. Praca, którą musisz wykonać, by móc wrócić do grania na żywo. We're essentially Deep Purple is a live band. Ancestral, our home, our traditional home is on the stage, not in the studio. Studios to us, going in a studio to make an album was a bit of a chore. It was something you had to do, and we wanted to get back to playing live on. And because that's where Deep Purple, to zespół muzyków, wirtuozów, którzy nie potrafią grać identycznie wieczór w wieczór. Gdyby radość z grania na żywo dało się przenieść do studia, byłoby idealnie. Nad tym właśnie na obu ostatnich płytach pracował Bob Ezrin. Zresztą mówił, to co robicie na scenie jest wspaniałe. Teraz zróbmy to w studio. I myślę, że udało mu się to uchwycić. No i już. Wszystko jasne. W Łodzi 23 maja, w Katowicach 24. Tak mi się wydaje, że mówią, że to pożegnalna trasa, ale potrwa 3 lata, więc może jeszcze będą niedaleko, albo przynajmniej będą... No nie wiem, zobaczymy. Cieszmy się na te 2 koncerty po prostu już dziś. I jeszcze mam taką radość koncertową dla państwa. To artyści, których lubimy od mnóstwa lat. I oni zagrali koncert. Nieprzypadkowo akurat się teraz ułożył w programie, bo to jest koncert z ubiegłego roku z Katowic. A może byliśmy razem, gdy grali tak? Boys, we sketch an outline of a love that hopes to last, casting a wand over imaginary hopes. Close our eyes so we don't feel the ebb and flow. Paint box, you are my only hope. Covering the faded past and starting out once more with a fortune in new colors. Hopes to inspire. I paint the path they want to take. Paint a life out of fire. Marking out our lives full of different plans. Excitedly we hold that key to change our hearts and hands. We climb the hill to if greenfields lie beyond, only to realize they faded now and gone. And paintbox, you are my only hope. Covering the faded past and starting out once more with a fortune in new colors, new hopes to inspire. Paint the path they want to take. Paint a life for fire. Pięknie. Najkrótsza państwo recenzja jest taka. Któryż to już koncert katowicki zespołu Pendragon i każdy piękny. To pierwsze z trzech zakończeń dziś. Mam jeszcze dwa i to będą jedna zupełnie nowa płyta, a jedna no też zupełnie nowa. Z Kanady. Timbre Timbre. I'll go way back through your love. light a cigarette, raise a roof above this room as the song repents. Order of the underground, as the sewer runs clear, stretch your skin in front of me, undo every other year. But now I come for you, I come for you, womb, for your vapors and your perfume, for your fog-filled room, for your body and compass, for the body you adorn. As a bed is a necklace, as a mask is a horn, it's all flesh out, fleshed out and forgotten now. I'll go way back to you, I'll go way back through your blood. I'll go way back to you, I'll go way back through your blood. No i taka muzyka dziś w Minimaxie, jak pogoda, cztery pory roku. To z Kanady zespół, który się nazywa Timber Timbre. To się prawie identycznie pisze, jak to w Kanadzie. 39 zaledwie minut cała płyta, utworów 9, ale entuzjastyczne znaczki postawiłem sobie raz, dwa, trzy, cztery, przy 5 z nich. No, więcej dziś się nie pomieściło. A między innymi czyja to wina? Ano Kirka Brandona. Tak jest. Theater of Hate. Nowy album Kinshi. K-I-N-S-H-I-I. Utworów jest 12. Minut też niewiele. 47. Ale to przecież nie na wagę jest, prawda? Tylko na ucho. someone who finds you funny. Hey, there's a line of mandatory. Hey, there's a line of mandatory. No właśnie. Theater of Hate, Mr. Mendes City. Iwanka Kunewa, Grzegorz Zambrowski, Piotr Kaczkowski. Pięknie Państwu dziękujemy. Tak jak Państwo napisali. No piękny dzień, taka Wielkanoc. Za minutę w programie trzecim serwis informacyjny i rozpocznie się poniedziałek. Jeszcze raz dziękuję, kłaniam się. Do środy, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album kubańskiego saksofonisty Luisa Nubioli. Global Friendship. Kompozycje muzyków z różnych stron świata. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Serdecznie polecam, Luis Nubiola. Żegnamy reklamy.